مران محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 120 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 14/9/2009 کی شعر جدید ملائے دو پتہ یا ستائی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 نو زر میاشت خو بلاش میاشت شوی نو پا ار میاشت کی شو قدر راضی کنا نو بیا خدا مسئلہ نہ صحیح کی جے زر میاشت نہ غورا دا زر اگ میاشت نہ داش پا غورا دا چے لیلۃ القدر پکی نہیں ہاں مسئلہ جخت یاد وے لیلۃ القدر خیر من الف شهر پدا قدر غورا دا زر میاشت نہ ولی تنزل الملائکۃ والروح فیہا را کزی کی ملائک جبریل علیہ السلام پدا غشپا کے بیزنے ربیم پا حکم در اخپل من کل امر سلام دا ہر کار پا بارا کے سلام شپا دا مندا ہیا دا شپا حتی مطلع الفجر تر خطلو دا سبا پوری دا صبح صادق پوری خوا سورت قدر ختم شو بس سورت قدر کے وضاحت شو دا عظمت دا لیلۃ القدر شدہ ش سمر عزت مند دا سمر قدر مند دا اول قدر من شو زکه دا وجه دا قرآن نا چه قرآن پا کی نازل شو دا غشپ معطر اکڑا قدر من اکڑا نو پا کم کور کی چه قرآن دے کور قدر من دے کم اخلق کی چه قرآن دے اگا اخلق قدر من دا کم کلی کی چه قرآن دے اگا کلی قدر من دے کم جماعت کی چه قرآن دے اگا جماعت قدر من دے سورة البینہ سورت بند کا سورت البینہ مدینہ منورہ کے نازل دے ترتیب لے آسر دوکم سو دنزول پلے آسر سو ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے عظمت قرآن بیان شو دی سورت کے زورن اور کئی منکرین تھا بلداچ ما قبل کے عظمت دا قرآن بیان شو دی سورت کے نعمت دا رسالت بیانے داود سورت زجر و تخویف منکرین تا خلاصہ دادا دا ابتدان زجر پہ انکار دا رسول اللہ او دا قرآن ور کئی او بیا ذکر دا اوامر دا اللہ بیا تخویف اخروی و بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتنو علیم لم یکون الذین کفروا من آل الکتاب نو اغا کسان چی کفر کردے دا آل کتابنا والمشرکین او دا مشرکانونا منفکین پری خودن کے منفکین اسم فاعل مانا پری خودن کی صفت دا پیغمبر لرا دویم مانا منفکین نو کافر دالی کتابونا پری خودلی شوی بید تبلیغ دا قرآن نام دریم مانا منفکین نو پری خودن کی مشرکان شرک او کفر لرام دائے نو پری خودو حتی آیاتی اوم البینہ تردی جراغے دیتا دلیل کارا پیغمبر بینہ سو رسول پیغمبر من اللہ طرف دلانا رسول بدل من البینہ یتلو صحف مطہرہ للی صحیح پہ پاکے فیا کتب قیمہ حدیث کے راضی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نور محدثین دا انس بن مالک نے روایت کی دا اللہ نبی ابی ابن کعب تویلیو چھے اللہ ما تددے امر کر رہے جس استاس پڑوان دے لم یکن الذین کفروا اوائم او تاسو اے وورے او بی ابن کعب ورتوئی ولے اللہ در تزمانو مغست دے چھو ورتو آیا دا اللہ نبی ورتوئی ہاں انس وئی او بی ابن کعب پا جڑا شو او جڑا کے وئی وقد ذکرتو عند رب العالمین زما ذکر در رب العالمین دربار کے وشو ماشاءاللہ دا سورت داغ پہ حق کے محدثین مفسرین وی نازل شوی دی. دا دی سورت یو خوبی دا تبیانو ما پا بسم اللہ سر دری زل پا بو دم کا دا زیری مرض والا لیور کا انشاءاللہ اللہ بے جوڑ کی چالے ور کا د زیڑی مرض وال درے زل بے وے پوبو باندے خو ارزل سر بوتا بسم اللہ وے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت بو وے بیا بو وے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت بو وے بیا بو وے بسم اللہ نو بو با پی دم کے اور دا زیڑی مریض لبے ور کے خا لطف اللطیف کے نواسی سپ باندے مولانا محمد مسعود اظہر رحمہ اللہ دا ذکر کری خا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب نو آغا کسان چو کفر کردے دا لی کتابنا والمشرکین ادھا مشرکانونا منفکین پری خودن کی شرک لرا حتی تاتے ہم البینا تردے چراغے دیتا دلیل خارا رسول من اللہ رسول دا طرف دا اللہ نا یتلو صحبا مطہرا لولی صحیفے پاکے فی آ کتب قیما پائی کی تو کتاب ندی پوخ مضمون والا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب ندی ڈلے ڈلے شوے آگا کسان چور کرے شوے دے وت کتاب الا من بعد ما جاتم البینا مگر رستو داغے نا چراغے دیتا دلیل خکارا وما امرو الا لعبد اللہ حکم نرے شوے دیتا مگر دا پار دا دے چھ بندگی کئے لعبد اللہ چھ بندگی کئی دا اللہ مخلصین لہ الدین خالص کا ان کیا غلر بندگی حنفاء کلکی پا توحید ویقیم الصلاة پابندی کئی دا مانزا ویوتو زکاة ورکی زکاة وذالک دین القیم دا دین دیکھ رکھ لکو خلقو ان الذین کفروا من اہل الکتاب یقیننا کسان چ کفر کردے دے کتاب والاونا والمشرکین او مشرکین فی نار جہنم خالدین فیا وی با پور دے جہنم کے ہمیشہ بیا گئے کے اولائک ہم شر البریا دگا کسان دی بدتر د مخلوقات نا ناکارا ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات ابو ہریرہ وی المؤمن اکرم علی اللہ عز وجل بعض الملائکۃ الذین عندہ وہی مؤمن پالا گران دے د زن ملائکو نا اغه ملائک چې د الله سره خوا کی ها د مؤمن ډیر اوچت مقام دے ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات یقینا کسان چې مان راول دے عملونه کړي په سنت طریقہ اولائک هم خیر البریا دا کسان هم دی دی ډیر غره د مخلوق نا جزاهم عند ربهم جنات بدله د دی پنیز درب دی جنتون دی عدن دا میشوالی تجری من تحت الانهار بئی کی لاند داغ نولے خالدین فی ابدا ہمیشہ بیا گے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ رضا دے اللہ د دینا دی رضا دی دا اللہ نا بخاری دویم جل 969 کی لکھی دا ابو سعید خدری نے روایت تے رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام فرمائل چھ اللہ بجنت والت ہوئی چھے جنتیانو اغیب ہوئی لبیک منگا حضر یو نٹول خیرونا ستا قبضہ کی دی بیا وطا اللہ ہوئی چھے تاسو خوشحال شوے اغیب ہوئی تو اے ربا مونگ با ولی نیو رضا ولی با نیو خوشحالا تا مونگ لا اغا نعمتون را کردی دی چھے اچھا لدی نیو ورک نو اللہ باورتا ہوئی دین نتا افضل شے ندر کم دا دین اخکل نعمت نو آغی باورتا ہوئی اے ربا دا دین افضل بم لاسی نو اللہ باورتا ہوئی خبردار زبا پتاسو امیشہ دا پار رضای ما او زبا امیشہ دا پار اخکل رضا مندی پتاسو نازلوم او دین بعد با کلم تاسو نن ناراضه کیگم تاسو نه بچرم نه خپکیگم قران زکه وی رضی الله عنهم ورضوا عنه رضا دے الله د دینه دی رضا دی داغنا ذالک لمن خشی ربا داغ چال را چیر کئ در خپل نام سورت بینہ ختم شو، بیان دا حال دالی کتاب و مخ کے دا باسنا، اوامر دالی کتاب و پکتب سابقہ کے دادے سورت زلزال دا تفرین بعد با انشاءاللہ داوائی تفرین رحیم. سورت زلزال، سورت زلزال مدنی سورت تھے، سورت زلزال مدنی سورت تھے، دا ترتیب پلے آسر او کم سو او دا نزول پلے آسر درے نوی نمبر کے دے. ربط ما قبل سرداد ہے چھ ما قبل کے د نعمت الرسول تذکرہ اکڑا دے سورت کے یرد آخرت ور کی منکرین ہوتا، بلدا چھ ما قبل کے ذکر د انادیان ہوشو دے سورت کے معاندین ہوتا یرد آخرت ور کولش. دعوت سورت تا تخفیف اخروی، خلاصہ د سورت تا بیان د احوال و د حشر او دا وقوع دا زلزال او دا اخراج الاسقال، تعجب دا انسان، بیانول دا خبرونو پس سبب دا وحی، او تشتیت الناس او ملاقات دا خلقو دا خپلو عملونو سراب. حضرت انس رضی اللہ عنہ یوزل آزیرینو توئی وی تاسو خلق باز دا سے اعمال کوئے چستاسو پا نظر کے د وخت نه زیاد باریکی، یعنی تاسو ته معمولی گناهکاری او زمونږ دا حالو چې مونږ با هغه معمولی گناه حلاکون کی گناه ګڼلا. نو دا انس رضی الله عنه مطلب دا شو چې معمولی گناه معمولی مګنه. دا عرب یو شاعر فقره جوړون کې یو فقره جوړ کړي وا او په کاغذ لیکل وا اذا زلزلت الارض زلزالا، دا یو فقره لیکل وا نا غیر از ولند کړي وا. نو چې کله دا آیت نازل شو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، نو دا چې کله په کاغذ لیکي شو ناغه شاعر جذبه کې راغې، چې جذبه کې راغې ناغه هغه وی وی صرف آغا جذبہ کراغ آغا وی صرف مصدر او دا زما غ خو صرف مصدر او دا مصدر دے مع اضافت ال الارض، نو ایمان روڑو او مسلمان شو چه قرآن خو قرآن دے، ما صرف لکلیو چه زا زلزلت الارض زلزالن مصدر او دا مصدر صدد اضافت الارضنا اللہ رو لے گوا کی قرآن قرآن دے نو ایمان رو لے. یوزل امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ علی بن حسین پس ماسختن منس کئی اگر دا آیت للی اذا زلزلت الارض زلزالها منزشو خلق لارل، یزید رحمت اللہ علیہ وی امام صاحب ناس تو سوچے کو اگدی اگدی ساگانے راخ کلے وی ما ڈیوا لگے دل پریخو دا لک تیلو پکے زی یزید وی سہر دا بانگ وقت کے رالم امام سے پا اکا زیناستے او دا اخپل گیر مبارک دک سلاس کی نیولے دا او زان سر لگیا دے یا من یجزی بمسقال ذرت خیرن یرا، تا تو ایم او ابو حنیفہ تا اغا سڑے چھے اللہ با دا زرے زرے دا خیر او دا شرطہ سری صاحب کئی، ویا من یجزی بمسقال ذرت شر یرا، اے اغا سڑیا تا سر با اللہ تعالی دا زرے زرے کا گناہی کا ثوابی صاحب بکئی، وی اے اللہ خپل بندن و امان تا غر دا ہور نہ بچ کے، اوی پدا گیرے غٹے غٹے اخ کے را روانے وے. یزید وی ما امام صاحب تا او قتل آغا ما تا او قتل وی ما تاوی چھ دیکھ وراش وی چھ ذر عالم وی ما لے گیرے اونی وچھ سوال دا تکم چھ زما دا راس چاہتا بیان نکی خوا. امام ابو حنیفہ تولش پا دا دے آیت دیر تولش پا شوگی رکڑا اخپل گیرے ٹو نشپنی ولی روزان تا لگیا رے اے اغا سڑیا، اے ابو حنیفہ، تا سر با اللہ دا زرے زرے صاحب کئی چھ دا بس چل کی، اور بیا آخر کے وئی یا اللہ ما تا معافیو کا، یا اللہ ما تا معافیو کا. اذا زلزلت الارض زلزالہ، ارکلا چو خوزولی شزمکا پا خوزولو سرام، و اخرجت الارض اسقالا، راوبا شزمکا بوجون اخپل مڑی اخپل، وقال الانسانو مالا، ابوئی بنی آدم سوشو دے لرام، یوم ایذن تحدثو اخبارام، پدغرد بیانی با خبرون اخپل، بے انا ربکا وحالام، پدیو جا چرفستا حکم کردی دیزم کتام، یوم ایذن یسدر الناس، پدغرد باندین، راوزی با خلقا، دا قبروننا اشتاتن مختلف ڈلین، لی یورو اعمالام، دا پار ددے چو خود لیش دیتا عملون ددے، نو فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرام، چاچے عمل کردے پا مقدار دا ذرینی کی او با وینی آغا، ومن یعمل مثقال ذرت شرا یرام، چاچے عمل کردے پا مقدار دا ذرے ناکارا او با وینی آغا، ومن یعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنین یرہ فی الدنیا ولا یعاب علیہ فی الاخرہ. سو مطلب کچا د ذری مرا گناہ کڑی او دکی ایمانی ناغبت دنیا کے ور ختم کی او اخرت کے بد باندے عتاب و عذاب نہیں. اذا ماتا کلے چی مرشی ويتجاوز عنه الله بوتاغ معاف کی، وان عمل مثقال ذره من خير او قد يوي ذره مر ده خير عمل وک نو يقبل الله به قبول کی منهم دینا ورضا اپ له فی الاخره او اخرت کے بے اللہ زیادتی کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ، من يعمل من الكفار مثقال ذره خيرا يره فی الدنيا، کہو کافر دنیا کے خیر کارو کو دنیا کے بولا اللہ حساب ختم کی، ولا حساب علیہ فی الاخرہ آخرت کے بسنی دے دو. ومن یعمل مثقال ذرۃ من شر او کدے کافر پا دنیا کے دے ذری مر گناہ اکڑا، نعوقب علیہ مع عقاب شرک فی الاخرہ، دل بس سزا آخرت کی دے او دے شرک دے دوارو ورکولیش. مومن مومن دے مڑا. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، چاچے عمل کرے پا مقدار دا ذرے ناکار او بوینی اغیل را. سورت زلزال ختم شو، ذکر دا زلزل عظما ملاقات دا انسان دا خپل اعمال سرا، نو دا دے سورت العادیات. سورت العادیات مکہ معظمہ کے نازل شوے دے، او دا ترتیب پا لحاظ سرا 100 نمبر دے، او دا نزول پا لحاظ سرا 144. ربط ما قبل سردارے چی ما قبل کی دا نعمت الرسول تذکرہ وا، دی صورت کے یر دا آخرت ورکی منکرانو تا، بل دا چی ما قبل کی تذکرہ دا قیامت شوا، دی صورت کی ترغیب ورکی جہاد تا، دعوت صورت تا زجر و تشجیع علی القتال، خلاصہ دا ٹول صورت دار حال دا سنو دا غازیانو، پا دے خبر گوا چھے سنو دا خپل مالک حکم منی بنی آدم تین منی خوا. بیا دری زواجر دی او دری تخفیفات اخرویا، او بیا ذکر دا مرض، سبب دا مرض و علاج دا مرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو والا دے، والعادیات ضبحان قسم دے پمنڈا وہن کو اسنو باندے، ضبحان چی غلمبی گی ہنی گی، دا اس اگے غلمبی دو تا ہنار وی خوا، فالموریات قدحان بیاور رائستن کی دی پخپلوخ پوسرام، فل مغیرات سبحان بیا لٹ کون کی دی پا وقت سبا کے، فاسرنا بہی نقان روچ تکڑی دی پاغی سرا دڑی، نکعن مرجے زمنی مراتے غارا، فا فوسطنا به جمع ورن نوزی پاغے سرا پڈلا د دشمن کے ان الانسان لربی لکنود یقینا انسان د خپل رب ډیر نا شکر دے کنود یو مان دادا یا کلو وحدا ڈوڑے زان لبی لخوری یم نہ رفدا خیر خی گڑم نہ کہ یدرب غلام خز ڈیر ٹکے یا یدرب غلام نوکر وئی او حسن رضی اللہ عنہ وئی وئی کنود اغدے چی یذکر المصائب و ینسی النعم مصیبتوں نے یادی اور نعمتوں نے یری کنود مان کفور کنود مان ناشکرا کنود مان گنانگار کنود مان بخیل کنود مان دا اللہ نعمتوں نے گناہوں کے خرچ کون کے کنود اغا چی دا زان قدر نہ پیجنی کنود اغا چی حسد او کی نہ کہیں دا ٹول معنی دا کنود مفسرین ذکر کریں ان الانسان لربی لکنود یقینا انسان دا خپل رب دیر نا شکر دے و انه علی ذلک لشهید یقینا اغا دے باندے ضرور خبردار دے و انه لحب الخیر لشدید یقینا اغا انسان دا وجہ دے مینے دا مال نا دیر سخت دے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور آیا ندے پوا پاغا وقت چرا پور تبکڑی شی اغا سوک چی قبرنو کی دی و حسل ما فی الصدور کار بکڑی شی اغا سوک چی پسینو کی دی ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر یقینا رب ددی پدی باندے پد غرواز خام خا خبردار دے تو دا صورت مقصد دا اسون دخپل مالک منی او تا دخپل مالک نمانی او کی دی شی ما تاسو تویلیو می تارک جمیل سے بھی اسے سپیس آتلیو جی کہ داغ نام ہوا نہ آگے اور پیو کے ڈوڑے ماں تکڑا نہ آگ اسپیتے آگے کاسا کے خدا نہ آگے چتے سنگ یو عملے سرن وڑے اچے تکڑا اور بے خل کا تکول دوت آواز کوئی جی کے ناگا آگا خل بیا روچے تکڑا اور امن ڈیکڑے اللہ کے ترنگا والا نو خل کو تیو گورا سپے ڈک کاسا د پیو ڈوڑے ڈکا یو نوڑے چوچے تک دوے من نوڑے نمگڑی پریدی دے جی کے پا آواز سر ولی دا مالک نا آواز را گئے او ماں تاسو تا روزانا دا مالک آواز کی گئی چی حی آل السلا حی آل الفلا جی کے دا مالک پا آواز را منڈکی او ماں تاسو فازان بانی جماعت تا ران لیو آوا نو دی صورت کم دک کا مسئلہ ذکر کرا چی اسونا دا مالک خبر منی ہو تاسو ہے نمانے سورة القارعة بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة تم القارعة سورة عادیات ختم شو صفات دا مجاہدین دا سنو مرض سبب دا مرض و علاج دا مرض بیان کو نو دا دے القارعة سورة قارعة مکہ کے نازل دے ترتیب لے آسر 101 دا نزول پلے آسر 30 نمبر ربط ما قبل سردار چ ما قبل کے زور نوا دی صورت کے یر داخرت داود صورت یر داخرت خلاصہ دا اول نہ دا قیامت اے بتونا بیاد و ڈلے یویل بشارت او بلیل یر داخرت بس دا صورت ام دک کا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاص و رحمت علیہم القارعتم القارعہ القارعتو ملقارعام آپت زڑنا ٹک ان کے سدے آپت زڑنا ٹک ان کے قارع اسم من اسماء القیامہ نو القارعتو قیامت ملقارع سدے قیامت دا مانا تفسیر کبیر کرے دا عام مانا مخکنے وا ولی مفسرین ویلی انہا تقرأ القلوب دے سر بدا زڑنا ٹکی گی چکل قیامت شوری دا زمین ودا سے ٹکئی دا سے ٹکی گی بخا القارعتو ملقارع آپت زلنا ٹک ان کے سدے آپت زلنا ٹک ان کے وما ادراک ملقارع سشی پوکڑے تو چے سدے آپت زلنا ٹک ان کے یوم یکون الناس پدغ رضبا شید خلق کالفراش المفسوس پشاند پتنگانو خواروارم سورہ عرافتم سورت کاف یوسل یو انبیاء وسل ویخ حاقہ سلورم قمر وم او شلم کے دا مسئلہ تیروا آراف اٹھ سورہ کاف 101 انبیاء 47 حاقہ 4 قمر 7 او سورت قمر 20 یوم یکون الناس کالفراش المفسوس پدغ روز بشی خلق ٹول پشاند پتنگانو خواروارو وتکون الجبال کلہن المنفوش شیو غرنا پشاند وڑے رنگی نے ڈینڈت کڑے شوے فاما من ثقلت موازینو نو اگا سوک چی درانوی عملونا دا تللو راغی فہو فی عیشت راضیام نو اگا با پجون خوشحال کیوے و اما من خفت موازینو موازین پہ اعتبار دا موزونات سر جمع روڑخا موازین پہ اعتبار دا موزونات سر جمع روڑا و اما من خفت موازینو اگا سوک چی سپکوی عملونا دا تللو داغی نفا امه هاویا زید اگر زیدو بے هاویا عطبہ بن عامر ناتوبا عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما تا اویلی شو کچری یو گٹا دا جہنم خلک او غرزولی شی نو او یا کال پوری بروانی بیابم اخر ویختا اون رسیگی نو ما تا پوزو که جدا دے سنم دے وی ما تا اویلی شو جدا هاویا کوئی لکھا اللہ فرمائے و امو ہاوی آزید گرزے دو بے ہاوی کوئی و مادرا کما ہیا سپو اکرتا وچے سشہر ہاویا نار الحامیا حما حما یحمی دا اسم فاعل سی غدا دلالت کی پا سخت گرمے نار الحامیا وور دے سخت گرم سورہ قارعہ ختم شو تسمیت القیامت بالقارعہ و تقسیم الناس یوم الجزا و تسمیت الجہنم بالحاویہ نو داد سورت تکاثر سورت تکاثر مکہ معظمہ کے نازل شوے دے او ربط ما قبل سر انداز ترتیب لے آسر او سل دوا نزول پا لے آسر شپاڑسم اور ربط ما قبل سر داد ہے ما قبل کے دو ڈلے دے دنیا پا وجہ پیش کرے دے صورت کے اس تزہید پہ دنیا بیانے دعوت صورت زجر پا محبت دے دنیا خلاصہ زورن اور کئی پا دنیا جمع کول سر بار بار یرد آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاص رحمت والا دے اللہ کو متکاسر تکاسر باب تفاعل غافل کریے تاسو ہرس دڑے رو لد مالونو نہ خدیشتا نہ پیغمبرشتا نہ آخرشتا نہ منشتا نہ دشتا نہ زکات ارس پاتے اللہ کو متکاسر حدیث کے راضی لوکانا لے ابن آدم وادیان ممالین لب تغا سالسن مشکات 450 صفحے نبی علیہ السلام وئی کچر دا دم د بچی د پارا دو گنڈے د مال دولت ڈکیشی نو دے بوئی یا اللہ چی یو وسر بلوی نو سنگ بخوا چی درے وی نو خبا وخا اللہ کہ انسان تا دا مال نہ ڈک دو زنگلو نہ ملاوشی بیا بم دے دا درم پلٹولو کی الہاکم حرسکم علا تکسیر اموالکم عن طاعت ربکم حتی اتاکم الموت وانتم على ذلک تفسیر کبیر وئی دا دین نے چورلٹ غافل کری دا دنیا دے حرس تردی چھ پا مالونو دے رولو کی اختشوے طاعت رب دا نیر کو تردے چھ پتا سو مرگ را گئے او مرگ را گئے او تو پدے باندے روانے پا مرگ کیم پیسے پیسے یاد ہے بڑے سخت شوا دا زڑی بڑے گانے پا خواب سغاڑی غوٹے ساتلے اکثر کور بتی سو خبر نو زکل کسنگ چھ سادہ گانے دا سی دیری خیارے موے نو بڑے بدا سی پڑا دا ووڑے دا بے وائی دادا بالا خو پا بلا دا با وائی مورے بالا خو نن گور بہرال آگا بالخ بہتے لڑکوئی دا بدنگی نو چیت بالخ بہ ہو تکے ہو نو هغه به په هغه بالغ بیا تاو شو وای مورې مړه شوما بالغ بیا بالغ پدی کې یو بوډۍ ته پوسله راغلی وه نانګورې ورته وی په پته نه پوهېږو بیا سخته ده بل څه خبره نشته نه اشهدو شته نه چې ته کلیمه شته نه خدایا خیر شته خو چې په ډډوړي بالغ بے بے مړه شوم بالغ وای وای مورې بالغ آی های وی ساده گانو دی چې به وی په خوا په کم بالغ سم لاسته په خپله کوټه کې هغه بالغ چرته دی وی خوش خادی بوینه تی رزیو دا سی سم د خیرو مخه کړي پړک کوي وی مکه کې چل لے اگر وړه پور مباشه ټول چلا گئے کړي وی خا رویړو وی اوس پړای دا بالا وی سلیرا باندې پړې خا مالو دی بوینه بکای یره چې څنګه ته هغه سر کې مالو چوبې دلو پدې کې د روپو کړنګا شو اور شلو دا روپې را به دې وی اوملی نو بالا الحاکم التکاسرو حتا زرتم المقار تر مرگ بیا بالخ بالخ کہ خان اللہ کو متناول اے دا خور جوڑا پ پیسو پسنا جوڑا تو بال جوڑ سے چھ پ خور باندے موڑ سے اسے نہ جوڑے گا خان حدیث کے راضی مثل ہذہ الدنیا اللہ مثل صوب شق من اولہ الی آخرہ نبی علیہ السلام وی او خلکو اے داسی او کپڑے را واغستا وستا سو د دنیا د دې ژوند مثال د دې شلې د کپڑے دے تر دې ز راغره کیله کر ورکه سشتنا دا د حدیث مقصدو مثلو هذه الدنيا مثال د دې دنیا مثلو صوبن پشان د دې کپڑے دے شق من اوله چشلے دل شوی دا اولنا الی آخری تر اخیر پورے شلے دل بس یو پوٹی کش غاری ماتا ہو گری ختم بس نبی علیہ السلام وی دکا دا دنیا جون دے نو چی معمولی کش سر ختمی گے و ماو تای بیام پا دم ردرن مغالطا کی چولیو خدای یر پیغمبر یر منز یر اللہ زکاة یر صدقات یر اللہ فرمائے الحاکم التکاسرو قابل کری ہے تاسو حرس دڑے رولو دمالنو اللہ فرمائے دنیا دار سڑی سر وخنی چی کینی عالم تا لیکن عالم سر وخشتا چی دنیا دار سر پا گینٹو گینٹو ناشتی زکا دے عالم مقصد دنیا دا او دا دنیا دار مقصد دین ندے نو دے و سر پا گینٹو گینٹو ناشتے زو اس خوبت نہ راو وصول شي کنه ا کنو رسوم نی اخر مالدار سړی دی چې د روزه ماتي وخت کې تر اوسه ختل ما نو دومره خوب سترګې نه پټي روزه ماته خبر را لوي یاره زده مجي اجي صاحب د روزه ماته وخت ښا نو روزه ماته ته نه پاتې کې نه خزا ده په مخه ده خدای هوا ټول ورځ مې وسره تیر کړه ګور داسې سترګې په پټي که ګوراړو په دروغ نه چوري ګر روزه وای دغه سي خیا چې پته دی ولې تا دا مخلوق نہ تمام دا کسی خیخا آگا تا سر چتا ناستے چتا سر ٹول رز ناستے اللہ فرمائے الحاکم التکاسرو حتی زرتم المقابر غافل کریے تارو تاسو حرس دڑے رو لد مالونو حتی زرتم المقابر تر دے پورے چی زیارت کوائے دا قبرنو دا دے دا پارا من جوران تیر دی اوی منس تیر اولے خواہ پیر بابا کی منجورانو با تامکش راغسته و اپا خواچ بے پی بوسلو زول اگر روپے بے راخ کلے و خدای مو بخم منستے راولے زما خالد آغی دکان باندیم کی دیشی اثر قرزی دلی حتی زرتم المقابر تردے پورے چی زیارت کوای دا قبرنو دا دے دا پارا او دا سی عجیب سیزو نبے خرسولو چی آغا با نماتے دل نبا خرابے دلو بیا بیا بخرسے دل دیکھ پو غاری تا با منجور ناستو او دا شمو بندلی با تا پرتوی بابا لشمو والے بابا لشمو والے روپے بدے ورکنو شمو بدے واغست نو چه سر غاری تا با لالے لتے با بل منجور ناستو بابا لشمو ورکے بابا لشمو ورکے ناغا با واغست نو منس کے براغے نو بیا بے غسلی لاغا شمی ورکنے خوا یو شمو بے پتا لزل خرسولا اتا بیا مو دے خوا حتی زرتم المقابر خوا اپوخا بخلق لاړو لانکی بابا لزما نو لا بڑو نو دا سی بیدا شکی مگی را غنڈولی حلک دا سکے ویدا مال تینا غوارما زیارت لراغر وچی دا سی دیری پیسی را لرائی کی خوا حتی زرتم المقابل یادا قبر تا قبرستان تا دیل تلی مری سرا یرا کنوری سمنی اس خات خبرائی کی کنا حتی زرتم المقابل تردے پورے چی زیارت کوایا دا قبرنو دا مال لپارا یا حتی زرتم المقابر موجودہ اثر سرو لگو آپ یہ پدروغ خطولی کا جناب جسے میں آپ کے علاقے کا ایک پرانا ہندو باشندہ تھا اولی کا سرا آپ کے ہاں پلانا قبرستان میں پلانا قبر جو کہ ظاہر میں قبر نظر آتا ہے بیچ میں ہم نے بہت کچھ رکھا ہے مہربانی کر کے خوفیہ طور اپنے لیے نکال یار کدا قبر دپرے خود کا نا پبل طرف نو اڑولے کا نا تب یہ ہوا ہے کہنا وہ سم دا حال لے یار وہی خبر شی مچ دا قبر قبر نہ دے دل تک دے اندوان و مال لکھا بیا و تسلا گانے کئی چدا ب سنگر وانو دیکھے بدن نہ سنگ دا مال رو باسو قرآن موئی حتی زرتم المقابر تردی چې د قبرونو دروانه ول ملاقات لم پدې نیت زه چیرې غوړک په کیندوانو پیسې یخی چتا الله وینا کلا سوف تعلمون دا سره دا زردا چې په بشه تاسو فسوف ترا اذن کشف الغبار ضرب پوشه ضرب وینه چې سترګونه را جوړه لریش افرسون تحت رجل کام حمارو چې ته په خر سوري او کنا پس سو رے آتا کنا پا اس باندے سو رے تا تب پتو لئی فسو فترا ازن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کام حمارو تا تب پتو لئی جزا پا اس سو رے مکا پا خر دا خر نا مراد بد ملی دا او دا اس نا مراد نیک مل لے تا تب دا خپل نیک او بد ملو پتا التا کیو لئی کلا سو فتالمون دا سے نہ دا زردا چپو بشتا سو سم کلا سوف تالمون بیا دا سے نہ دا زردا چپو بشتا سو کلا لو تالمونا علم الیقین یقینا کچرتا سو پو لرے پو دے یقین لترون الجحیم خام خاو بوینے تاسو جہنم سم لترونها عین الیقین بیا خام خاو بوینے غا پسترگو دے یقین سرا ثم لا تسألن يوم يزن عن النعيم الله اكبر مسلم شریف کے حدیث راضی حضرت کجوری اخوڑلے سد بیزی وخوا ابو بکر ورسرو پس دا خوراک نہ حضرت دا آیت لستو نہ ابو بکر وتوی حضرت دا دیو سو دانو کجوری دا خم پورا پخی نوی کچم گا اخوڑلے دا دی بم تپوس کی دا اللہ نبی وتے آو آو آو سم لتسألن یوم اذن عن النعیم بیا خامخا تپوس بوکڑے شی پدا غرض باندے پبارا دا نعمتنو کے نعیم جمع دا صحت عمر دولت وقت زوانی اولاد قرآن سنت یخی بو اور روغ رمٹ صحت در ٹول تپوس بچ سما لتسألن یوم اذن عن النعیم بیا با ضرورتا سن تپوس کی گی پر دا قیامت پر بارہ دا نعمتونو کے سورت ختم شو دری زل لفظ دا کلا دو زل پا مانا دا روع سرا یو زل مانا حقا سرا سورت عصر سورت العصر دا ترتیب پل عصر یو سل دریم د نزول پل حاصر دیار لسمو ربط ما قبل سردار ما قبل کے زور نوا پا محبت دا دنیا ما قبل کے زور نوا پا محبت دا دنیا نپدی صورت کے ترغیب ورکی اغ اصول تا چیاغے سر کامیابی رازی بلدا چ ما قبل کے زور نوا پمین د دنیا دی صورت کے زجر دے بالخسران داود صورت الترغیب الی الاعمال الصالحہ اول کے گواہ پیش کئی، بیا ذکر د خسران، بیا سلور امور ذکر کئی، د پار د نجات، د تاوان نخا، او اصول د کامیابی ہم پک بیان شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو قوم پمداد دنم دا اللہ چام خاص و رحمت والد. سبب نزول ددی سورت، مجھے القرآن لکھی، ابن اسید یو کافر ہو، ابن اسید یو کافر ہو، ابو بکر تو وہی تو خود تجارت کے ڈیر ماہر او خیار وے، پدے میں پو کا دا غریب بولے شو تاوان دے بولے ہو کو دا زکا چتا دلاتو مناتو عزاہو بل بندگی نکولا. نو صدیق اکبر زلانو اتی و بدبختا، موحدین ام لا تاوان کئی، موحد خطول مر پا گٹا کی رہے، خدائی خلق خطول مر پا گٹا کی دی. نو اللہ رب العزت دا سورت نازل کو، نو دا انسان نا مراد ابو جہل، او دا آمنو نا مراد ابو بکر خان، او یاد دا اغے شان نزول مطابق دا انسان نہ مراد اسید کافر، او دا آمنو نہ مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع قوم پمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمت والد. والعصر شاید دے عمر دے انسان، والعصر گواد وقت مازیگر. ان الانسان لفی خسرین، یقینا انسان خامخا تاوان کرے. شیخ غلام حبیب مانے کہیں ان الانسان لفی خطر، یقینا انسان خطرہ کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر آ کسان چی مان راوڑ دے عمل نے کری دی مطابق د سنت. وتواصوا بالحق، پخوے نے کرے دے او بلتا دا حق. وتواصوا بالصبر، پخوے نے کرے دا او بلتا دا صبر. سورة العصر ختم شو، سورة حمزہ. سورة حمزہ مکی سورت تے، ترتیب لے عصر ہے سلسل اورم، نزول لے عصر 32 نمبر. خلاصہ دا ربط ما قبل سردار ہے، ما قبل کے سلور اوصاف حسنہ بیان شول، دی سورت کے منع قید اوصاف قبیح ہونا. بلدا چ ما قبل کے زورن او پا خسران، دی صورت کے زجر دے پا بیان دا صفات دا خسران. داو دا صورت زجر عیب لگا ان کو تا. خلاصہ دا کل صورت اول نہ زجر دے پسلور صفاتو، بیا یر دا آخرت. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی آیت دا اخنس بن شریق بارک نازل لے. ابن جریج وی ذوالیدین مغیرہ بارک نازل لے. سو کوئی نہ دو ابی ابن خلف، سو کوئی د جمیل بن عامر وید ودی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا خا، نو دا سورت نازل شو. اور سورت کے حال نہ منکرم بیان ہے. سورت یو جرحم دا پا غیبت والو باندے. شورو قوم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدے. ویل لکل امزہ تل امزہ، تباہی دا ہر یو پششا، بدو ان کی مخامخ تانا کہ ان کی لرام. الذی جمع مالاً وعددا، ہمزہ پششا عیب لگول، لمزہ مخامت غیبت کول. الذی جمع مالاً وعددا، اغا چ جمع کوئی مال، وعددا شماری ہے. یحسب ان ماله اخلدا، عدده کے مراد دا مال جمع کول، دف کون کے دا خیر شر منی، دا مطلب اس شمارا نہ دا مراد اس خیر سڑے شماری. جمع کول پدی نیت او پدی عقیدہ چ دا مال ب زمانہ خیر او شر دپ کئی خا، حالانکہ حادثات پر صدقات و سر دف کی گی ورے خا. حضرت عائشہ وی ما یو زلے دا صفیہ قد بیانو، وی ما نبی علیہ السلام تو ویچے دا خزر دیرے چیت لکے دا، دیرے چیتا دا. نو نبی علیہ السلام راتا وی تا دا سی الپاز ہوئے عائشه ته وای که سمندر کې میلاو شول نو سمندر بزان سره تبا کی روان به کی. صرف دا خبر ہوگا ستا پلانے خز اچھی طرح پارے گے خدے دے خیر ہو کی اللہ فرمائے بہل اللہ کلیو مزا تلو مزا تبائی دا ہریو پشیشا بدیو وین کی مخامخ وین کی لا اللہ دی جمع مالا وعددا اگا چی جمع کئی مال شماری اگا یا سب ان مالا وخلدا گمان کئی چی یقینا مال دا دبا میں شوسا چی دلرام اللہ فرمائے کلا لہم بزن فی الحتما دا سن دا ضرور ابا غردو لشی پا حتما اور کے وما ادرا کم الحتما سشی خبر کرتو چی سدے حتما نار اللہ الموقدا اور دا اللہ دے بلکری شویں اللہ تی تتولیو علی افعدا دا آغا اور دے چی ورخیج با پزرونو باندے دا اور نے تعبیر پا اللہ تیو پا اللہ زی سرو کو خواہ دا دینا مراد سڑے نہیں دیکھا ان علیہم مؤصدتن فی آمد ممددا انہا علیہم مؤصدہ من مبقا یقیناً داور با پدی باندے جخکڑش فی آمد ممددا دا ہر طرف ناپستنو اگدو کے سورت حمزہ ختم شو نو داد سورت فیل شانی نزول داد مختصر ابرہۃ الاشرم د یمن عیسائی بادشاہ حکمران دد د لخکر بارہ کے دا نازل شو اشرم اگ چاہتا ہوئی چپو دے کٹی بوڑھے چوت ہوئی پختو کی بوڑھے د یمن د حاصل اول د پارا دد مقابلہ دا ار اریات سر شو ہوا چھ پکیے پوزا او شنڈا کرشیو دے بوڑے ہو او دے دا ویخ نصرانی ہو دا کعبے دروانولو منصوبے جوڑا کرے وا او یواز منصوبہ نا قسم خوڑلے ہو چھ بیت اللہ بروانو لخکر تیار کر او زان سرے بولڈیزر دا بولڈیزر دا کار غستوب دا پارا یو اتی روان کر داغاتی نام و محمود دانم وتا دا حبشو دا اتی وتا دا حبشو بادشاہ نجاشی را لے گلو دا اتی زان سر روان کو اتی پزے کے نس دڑک نو اللہ دی صورت کے دا وئی چھ سوک مرکز دا توحید روانی اللہ بداغ کور روان کی اب رہ کافر دا توحید دا مرکز مقابلہ کولا او داغے دروانولو کوششے کو نو اللہ تباہ کو کامیابی نصیب نشوا ننم چھ سوک دا مرکز دا توحید سنت رانولو کوشش کئی اگا نشی کامیابی دے ہر اغزے مرکز دا توحید سنت تے کم دے چھ بیانی گی او دا دے طولو اصل بنیاد دا جماعت اشاعت توحید و سنت مرکز ثواب ہے پنج پیر کے دا حضرت شیخ مرحوم مدرسہ چھپا زرگون و خلق ننم لڑشے دن نزے نشت بار پا دریا پغار خلق ناستی طالبان او قرآن دورے تا ناستی او ترجمہ کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چاہم و خاصو رحمتنو آلرے یودو طالبان را آگلو میں سنگر آلے ویجی تاسو لرالو دورے لا میں پا دورا زخب پوئی گم کہ پنچپیر کے محل تے ہولے نتلے زمون کوشش دائی چھ مرکز تا طلباؤ لیگو من ترے پاتے نشی خوچ مرکز تا ہولیگو پاتے شودا چھ دل تے طالبان مسافر ولی نرازی نو دا ولی جواب دارے چھ من سر انتظامات دا لنگر نشتا اگر چھ سا گزار حال دا پاتے کے دو زیشتا دا شپید تیرے دو خو دا لنگر انتظامات نشتا د دغه وجنه مسافر طلبا ناراضی الم تر کیفا فعل ربک بأصحاب الفیل آیت نگورے شیخ در رستم مانا کئی آیا نگو ریتا چیسا کانے اکڑے رفتا دا تیانو علا سرام او دا داغی زڑا مانا دا پفوانے علم ترا علم تسمع آیت ناو ری حال دا غچا کیف پال ربو کبی اصحاب الفیل چیسا کانے اکڑے رفتا تیانو علا سرام علم یجال کیدوں فی تدلیل آیا وے نگر دو چل والداغی پا برباد ہے کہ وارسل آلیم تہرن بابیل او استاجی مانا کولے چھتا دامیانو نبیز دکڑے ونو ویراولے گل اللہ تعالیٰ تو تکر کے لکہ تو تکر کی ہاں بابیل تو تکر کو تو انصاف دارا انصاف دی روزی شا ترجمہ تخی امیانو تکتے دامیانو نزدکے دا خدا امیانو مانا دا تو تکر کی ابابیل تویرن ابابیل دا دے مفرد نشتا ابن کثیر وی سیلونا سیلونا چاوے ابابیل دا ایبالا جمع دا خدا صحیح نہ معلومی گی خواہ اللہ فرمائے وارسل علیہم تویرن ابابیل راوے دے گل پائی باندے مرغان ڈلے ڈلے ابابیل جماعتونا سیلونا سیلونا ترمیہم بے حجارت من سجیل وشتے لیا غیلرا پکانو پاخشو پور باندے فجالم کاس پما کول وے گرد ولاگی پشانتا دبوسو خوڑلو شو اللہ تباکڑو. سورت قریش سورت قریش دا ترتیب پلیا سر او سلشپگ نزول پلیا سر او کم دیرش اور ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے زورن و خراب ان کو دا توحید تا مرکز دا توحید تا دی سورت کے زجر دیا گچاتا چیاغی مرکز دا توحید دا پیسو ٹکو دا دنیا دا پار پریک دی داو دا سورت زورن پا ترک دا مرکز دا توحید او خلاصہ دا دا زورن تاریکین دا مرکز دا توحید تا او ترغیب دا توحید تا او ذکر دا حال دا قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نم دا اللہ چیام و خاصو رحمتنو والا دے لئیلاف قریشین ابن جبیر رضی اللہ عنہ لام دا تعجب دے او لام مجرور یا لام دا علت لئیلاف قریشین تعجب دے پا مینہ دا قریش دا دنیا سرام او ترکیب نحوی دا دے ایلاف اول مبدل من ہو دے او ایلافهم دا دین بدل او جار مجرور یا زیشول نمتعلق دلی عبدو شخا ایلاف اول مبدل من ہو دے او ایلافهم دا دین بدل او جار مجرور یا زیشول نمتعلق دلی عبدو شو عبارت دا سوخا لی عبدو رب هذا البیت لاجل ایلافهم رحلت الشتاء والصیف تعجب دے پمینا دا قریشو دا دنیا سرام ایلا پیم رحلت شتا من دا غید سپر دا جمی سرام وصیفو دا اوری سرام فلیعبدو رب آز البیت بندگیر خاص کی رب دا دے کور لرام اللذی غزات اطعم من جوع چھ خوراک ورک دیتا چھ بچ شید لگنا ایل ازالت الجوع وآمنهم من خوف امن ورک دیتا دیر دا دشمننا. سورت قریش ختم شو نو دادے سورت ماعون ترتیب لے آسر اوسل و نزول لے آسر واللسم ربط ما قبل سر دادے ما قبل کے زجر و آغچاتا چو دنیاوی غرض دا پار مرکز دا توحید پریدی دی سورت کے دا آغا پری خودن کا اوصاف قبیح بیانے داود سورت زور نہ آگا چاہتا شدغ او صاف قبیح پکے خلاصہ دا کل سورت زجر او بیان دے سورت کے نشپگ او صاف قبیح ہو یو تکذیب دے دین کئی دویم پا یتیم باندی ایلہ نہ کئی درم دا مسکین لحاظ نہ کئی سلورم دا دین نہ بے خبر رے پینزم ریاکاری کئی شپگم معمولی سیزو نہ منع کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چاہم و خاصو رحمتن والد ہے ارائیت اللذی و کذب بالدین آیا خبر ہے پاغ قسمان دے چی در اوجن گنی دین لرا قیامت لرا فذالک اللذی ادولیتیم داغ سڑے دے چی ٹیلی ورکی تیم لرا ولا يحد ولا طعام المسكين او تیزی نور کئی نور کئی تیزی پخوراک دا مسکین فوانو تب وہ ٹھیک دا نبور کئی خو منز دیر کئی نہ اللہ فوائل للمسلین تباہی دا منز والا لرا الذین آغا منز گزار حمن صلاتهم ساون چیدی رخپل مانزن بے خبر دیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سور انبیاء کی ویلو کلو الہیتا قلوبهم خا مکاشفت القلوب واللی کی انت فی غفلت و قلب کساہی تو پا غفلت کے زرد یر شو دا اللہ کتاب تینا یر شستا دڑنا ذہب العمر والذنوب کماہی عمر دلال او گناہنم اکس کے خواب او چاوی مزد دہر والایام والزنب حاصلو وخ اور وز لاڑے گنا موجود دے وجاء رسول الموت والقلب غافل دا مرگ فرشتہ راڑ اور زرد اغا سے غافل دے الذین من صلاتهم ساون دا کسان دے چ دقلو منزننا بے خبر دے الذین هم یراؤن دا کسان دے چ زان خود نہ کہے دا یراؤن مفعول حذف کو چ ہر قسم ریاکارتا شامل شی سکے آگا مفعول ولا ہضم اللہ فرمائے الذین هم یراؤن نور البیان پی کشف اسرار القرآن کے لکھی چی یتیم خانہ یا انتظار گاہ یا مدرسہ جوڑ کی یا خیراتی ٹیوبل جوڑ کی کوئیو کنی نخپل بوٹ پیو لگئی بدست پلان کے خان بدست ڈنگرے خان دے تریا کاری ہوئی خان الذین هم یراؤن دا کسان دے چزان خودن کئی پخپلو عملن سرام ویمنعون الماعون من کئی دا پیدی سیز لرام حدیث کے راضی من صلا یرائی فقد اشرکا چاچی منس پر یا کارے کو دا شرک کو من تصدقا یرائی فقد اشرکا کچا خیرات دریا کارے دا پارو کو دا شرک کو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مَنَا كَيْدَ پَيْدِيشِدْ مَاعُونَ زَكَات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نَوَرْ كَيْ زَكَات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چالا کاسا نور کی دا کاسا راکے لگا زمون پکار دا نور کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَرْ چالا پا برغولی کے نور کی خواہ ماعون وَرْ پا خواب ڈبے کمی کزے اکثر بنوے نو دے گاونڈیانو با دے یو بلنا اورو نا کرسکول یو جینے برغول راوڑو دا پکٹوے چکم برغول اگتی مات بچے سن را لے وی ماوی چے لگ باور یو سم وی بچے دا ما خلاص ندوزگار دا گرہ کٹوے پی باندے دا خوا دا گے نزان لگونتے اور راک آگا یو سا ناغرالا چرالا کٹوے پا خرونے دیو ناغی اگا خوک بوئی پس پیمو لگو دا نو لپٹے دا سکڑا دا سرنا آگا برغولے پی دا سیونی اچھتے کا دا سی وائی دا پاسا پی خزر آلا دا کور وی خورے وی ترورے تا سی خدا سی خپلے وخوا باندے کردے سی خوب بوئی ہوکا ناغی وطا دا سی کم وی اما بچے میں دے تا اور لرالے نا دا کور میر من شوی ما خطا تاوی چی ورتے نزان توس کٹوے کی سمسیرے پا پردے کٹوے کی دیت سا جاتے نا بازی ہی لگا سکھا راغلے بھئی ایسے آپ بس دکور مخا بدن والی کٹ پہ کہ بدلا سمتے وہی سب کئی اور لڑا لے ہوئی دکور میں خودی تے شانی نزول نو معلوم نو میں ہوتا شانی نزول ہو اور لڑا لے دکور میں منش سورت معاون ختم شو اس دے سورت کوثر الکوثر دا ترتیب لے آسر 108 او دا نزول لے آسر 15 نمبر ربط ما قبل سرداد ہے ما قبل کے اوصاف قبیحہ دا مکذبینو دی صورت کے داغے خلاف اوصاف صالحہ ما قبل کیوں فرمائل دا دین دشمن دے نو دی صورت کی دا دین دا دشمن دا ماتے طریقہ بیانی چھے دل با ماتے سنگ ورکے دل با شکست سنگ ورکے دعوی دا صورتم دا اصول دا دشمن دا شکست دری اصول داغے نتیجہ یوا دو بشارتون دو حکمنا حزیمت العدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمت انا اتوینا کل کوثر یقیناً درکڑ دے منگ تا تیر دفید انا اتوینا کل کوثر یقیناً منگ درکڑ دے تا تقرآن انا اتوینا کل کوثر یقیناً منگ درکڑ دے تا تا حوض کوثر. حوض کوثر حدیث دا بخاری کے راضی نبی علیہ السلام با دا حوض کوثر اب تقسیمئی گلاسونا بے دا آسمان دستور نخکلے او ڈیری ملائکو بے وڈل را روانے کڑی چکل پا نبی علیہ السلام را تیری گی نو نبی علیہ السلام بوئی اسے حابی راولے چی دا کوثر او بولا ورکم ملائک بہتوئی نہیں ولے ملائک بہتوئی انکا لا تدری ما حدثو بعدکا تا تپت نشتا دے خلکو ستا نرست ستا پا دین کے کم کم بدعات پیدا کریوں خا نو دا اللہ نبی بوئی فسحکل لمن غیر بادی تبادیشی چی زمان دین برباد کرے رہے خا. عبد الرحمن بابا امویلیوں دا کوثر دا نوش کولو با محروم شی حقیقت چھے بدلوی سوک پا مجاز. کوثر منا علم دا قرآن, کوثر منا حوض کوثر, کوثر منا دین حق, کوثر منا سعادت. ان لی حوضا ما بین الکعبت و بیت المقدس ابیضا مثل اللبن آنیت عدد النجوم. او ببے تکی سپینی دا پیو گنتے علوخی بے دستور و نزیاتی و خیستہ بیخا. حضرت انس وی بے حضرت زمان شفاعت بکے بالکل ستا شفاعت منکم تو خو زمان خادم خا نجی زب قیامت کتا چرتا گورما دا اللہ نبی و اتوی ما وی تلی دا میزان سر سی کوا زبال تک ناشتے ما وی یا رسول اللہ کمیلت اون منتنو بیاری چتا گورم دا اللہ نبی و اتوی پولی سیرات سر میں بیا لٹوا وی دا اللہ نبی کالتے میں اون منتے وی بیا با حوض کوثر سر ما بیا میں علت سی کوا. انا آتوینا کل کوثر یقیناً درکڑے منگتا تا حوض کوثر فصلی لربکا وانحر مسکوا دا پارا دا رب دا رضا دا رفستا اے فجعل صلاتک لربک وحدا مزد صرف دا اللہ کا ودا مکوا چی دا دو رکات دا لویزوان دو رکات دا پیر بابا و دا رپلانی بابا نا فصلی لربک وانحر قربانی کوا ان شانک هو الابتر ابتر مقطوع النسل. حافظ ابن حجر وی وی ابو جہل بوی چھ پیغمبر اسم یوتن پاتے دے نور لول دی زامن ختم دی دے بم ختم شدہ ابتر دے اسم نو اللہ دا آیت رولے گے چھنا. حافظ ابن حجر وی وی دا ابو جہل نسل بیخی ندے پاتے بالکل سشے نشتخا نو ابو جہل اللہ سکو ابتر ایکو مقتوع النسل ایک لنڈے بچے ایک ان نشانے کا ہوا لبتر. اللہ فرمائے یقیناً ستا خاص ستا دشمن یقیناً دشمن ستا خاص اغد بے خیرا لنڈے بچے. سورت کافرون مکم اعظم کے نازل دے ترتیب لحاظ سر اوسل نو نزول سر اطلسم ربط ما قبل سردار ما قبل کی اصول د فلاح بیان شول. دی صورت کی وئی دا کامیاب راز دے کے رے چ مشرکان سر بکچی کے الگ ب کامیابی گی. دعوت صورت المقاطعۃ عن اعداء اللہ بائیکاٹ کچی کول د دشمنان اللہ سرا خلاصہ دا کل صورت دا دا اعلان دا بائیکاٹ عورت دا دوار و اقسام دا شرک او براءت دا کافرانو دا بائیکاٹ پا ار زمانہ کے پار طریقہ غیر شرعیہ کے بدا پکاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمدا دنم دا اللہ جام خاص و رحمت علیہم. قل یا ایو الکافرون او آیا اے کافرانو لا اعبدو دو بندگی نکوم. پیر بغداد وی عبادت ستوئی ترک العادت خپل عادات بپریدین و علب عبادت کو لشی غنیت الطالبین کے پیر بغداد وی ترک العادت عبادت من ترک العادت پل عادت بپریدے نتاق پل عادت پری خود دا شیخ دا پینڈے و شاگرد و درس کے نو درس کے باول سب کے ناس تو جڑل بے اچھے درس بختم شو یو گرجو ناغی تبرو روخ وے دو لا بڑو یو رد یو سڑی دا لا سونی و توی دل ہے تسکے وی ال تک شیخ صاحب تناس تے قرآن درس کے او اس روانے گرجے تناغ بڑا و تو خان وی سپت لگی کدی پا حقی گرجے والے دولی سپت لگی کدی اس امدغا چل لکھا پلان کو لالے کا مشرک پہا کئی چتوائے چی سب پتہ لگی کدی پہا کئی مبتدے پہا کئی چتوائے پتہ نہ لگی کدی پہا کئی پتہ لگی خواستا پتہ نہ لگی چتا پہا کئی کا نا دا حق پتہ لگی خواستا پتہ نہ لگی چتا پکم کئی. اللہ فرمائے لا عبدو حال زبندگی نکم پی الحال ما پاغ طریقہ تابدون چتا سے بندگی کوائیم آیتوں کے نزاکت تے جو خود گو رہے ہیں لا عبدو ذات بندگی نکم پی الحال ما تعبدون داغ چاچ تاسے پی الحال بندگی کوائیں لا عبدو ذات بندگی نکم پی الحال ما پاغ طریقہ تعبدون چتاسے بندگی کوائیں ولا انتم عابدون ما عبد نتاسو پی الحال بندگی کوائیں پاغ طریقہ چزے کوم نتاسو پی الحال بندگی کون کی ہے داغ چاچ زیکوم زکا تاسو پی الحال خدے پریخ دے دلات منات بندگی کوئے سیغی دا مزارے راغ لے دا حال و استقبال دا پارا. بیا فرمائے ولا انا عابدم ما عبدتم ولا انا عابدم ما عبدتم او نزو بندگی کوم پا مستقبل کے نزو بندگی کون کے ہم پاغ طریقہ چتاسو بندگی کوئے ولا انتم عابدون ما عبد نتاسو بندگی کون کے مستقبل کے پاغ طریقہ چتاسو بندگی کوم نو خبر اب پس تمام شی لکم دینکم ولی دین تاسو را پارستاسو دین دے زما را پارا زما دین دے تخپلا کواز بخپلا دیتا سوی کچی خوا دیتا کچی ہوئی دی بتا تو راجا روگا کو خا کو روگا سنگا داسی بہو کو کنا ٹکتا بالکل ستاسو مسئلے حکی دی منو ولے نہ منو سڑیا خدا سے بہو کو دا روگا بہو کو خون نہ کئی ہسنگا روگا کو داسی روگا کو چے زمونگا کر مڑے جم دی اوشی کنا زمون چے کم طریقیا برا سر تک ہے تھب سوے نا او خیر دے تا کرے چھ مڑے جو اندے راجی نو تے دا پن پیرے پا طریقہ کو مون بیرہ سرکو وائے نکانا تبیم پا دا گا طریقہ ہے دا بیرہ سرزکو ما دے تا ہوئی پا حق با نکلکو درے دل اس کتا گا تا داوئی چھ نا تبیم آسر دا پن پیرے پا طریقہ کیا مشہور دادا نو زکو آئیو کنی پن پیر خوصا مذہب نہ رہے تبیم آسر دا قرآن سنت پا مطابق کہنو دے سوئی خواہ لکه تما پنج پیره که وای نده پنج پیرو سب پا مخده خخ پلا که وخ پلا بگ نو ده تا کچی وی که روغا ده کچی و روغا نپیجنه دی سر سکه وی تا توی رازا روغا که و منز که کچی کهی خواه تو با مونگ سر ازا مونگ آقا که نو ازا ما استادا جنگ بیا پسته ده پا ده خمزان پویا که انصاب دارا ده دا کچی پسا وا روغا که واو تو بازا مونگ آقا که مونگ بستا آقا که نو ادا کچی پسا وا عجیب خبره ده خواه کچی پا دیرا چه تب اخپلا نکے زبم دا خدای دا پیغمبر قانون چلوم تب ام چلے علاغ پا دی بانے بروغ کی گی تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ دیتا روغ ہوئی خان. اللہ فرمائے ولا انتما بدون معبود نہ تاسو بندگی کو ان کے پا طریقہ چیز بندگی کوم لکم دین حکم ولی دین تاسو را پارا تاسو دین دے ما دا پارا زمان. سورت کافرون ختم شو. سورت نصر دا پمنا کے ایام تشریق رزوے آگے کے نازل شو دا سورت نصر خا دا ترتیب لیا سر 110 نزول پا لیا سر 114 ربط ما قبل سردار ما قبل کیوں فرمائل بائی کانٹو قید دشمنانو دا اللہ نا دی صورت کے بشارت ورکی پا فتح و نصرت خدا ہندی سرا پا مقابل دا دشمن کی دعوت صورت بشارت مومنانو تا پا فتح نصرت سرا خلاصہ دار درے بشارتونا درے حکمونا. حدیث کے راضی حضرت اکرمہ وی عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے دا دی سورت دا نزول نہ بعد با دا اللہ نبی ار وقت ذکر و فکر کے شپا اور از مشغولو. حضرت عائشہ وی نبی علیہ السلام با دا دیر وی سبحانک اللہم بحمدکا استغفرک و اتوب الیکا سبحانک اللہم بحمدکا استغفرک و اتوب الیکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاص و رحمتنو والا دے. اذا جا نصر اللہ والفتح کلا چراغے امداد دا اللہ او پتر عالم دا مواحد فتح دا کامیابی بیانے او دا واضح کئی دا دشمن مقابلہ کے رزر کی لوئی مراولا خوا او کراغلی دا اللہ نبخن غوارا دا نور صحابوں نا حضرت عمر دا دی صورت بارکے تپوس کئی نو باز ہوئے چھ دے کی مونگ تا امر دے دا تسبیح او دا استغفار او رستو دا نصرت او دا فتنا. باز صحابہ چپ شول ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب ورکو چھ نا نا نا نا نا دی صورت کے مونگ او تاسو تا خبر دے چھ دا اجل دا اللہ دا رسول اللہ دا مرگ موقع آغلی دا دا دنیا نا روان دے زما علم کم دا خبر دا چھ نبی علیہ السلام دا دنیا نا نور روان دے. نا حضرت عمر ورتوی او خوی وی زما علم کم دا خبر آغلی وخو ما وینا زکانو دے سورت تا سورت تودیع ہم وائی سوک بدا اشعر قبیلینا سوک بدا یمن نراتلل ڈلے ڈلے دا اللہ نبی وی الایمانو یمانن والحکمتو یمانیتن ایمان دا یمن دا خلقو آیا پخپل دا اللہ دین تر آغلیو اور آللو او ایمان او اسلام قبولو. ازا جا اکا النصر والفتح ودخول الناس فی دینک نو فشتغل انت ایزن بالتسبیح والحمد والاستغفار کلے چھے تب پوشی چھے خلق ڈلے ڈلے قرآن ترانے نواتل درس لرالو نو تو دغا وقت کے دا اللہ تسبیح حمد و سنا استغفار وایا لئن شکرتم لازیدنکم کتا شکر ادا کو مرگری بڑی ڈیر کم ومن نصر اللہ من عند اللہ فتح کامیابی دادا اللہ دو طرف نلخا. نو سورت نصر نازل شو. اذا جا نصر اللہ والفتح کل چراغے مدد دا اللہ و پتا ورائت الناس وینت خلق لران یدخلون فی دین اللہ افواجا ران نوزی پا دین دا اللہ کے ڈلی ڈلی فسب بے بحمد ربک تشبیح آیا سرد حمد در افستان وستغفر ہو بخن غوار داغنا انہو کان توابا یقیننا کا دیر قبل ان کے رید توبیم. سورت ختم شو. سورت لہب سورت لہب ترتیب لے آسر 111 دنزول لے آسر اشپگم ربط ما قبل سردا دے چھ ما قبل کے دا سورت تتمد ما قبل دا اللہ بفتح در کی نو دی سورت کے وئی دشمن بد اللہ ابو لہب شان ہلاک بلدا چھ ما قبل کے بشارت و پفتح نصرت دی صورت کے داغی او نمونہ ذکر گئیں. دعوت صورت بشارت پہلاک دے دشمن خلاصہ تخفیف دنیاوی اگا چاہتا چاہی دو ابو لہب غند کار کئی او اغیر تخفیف اخروی ہم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا امداد دنم دا اللہ چاہم خاص و رحمتنو علا دے. تبت یدا بی لابن و تب ابو لہب پلو لاسنو توئی تبن لکم ما ارا فیکما ما قال محمد ز اغا س پتاسو کی نینم کم چ پیغمبر علیہ السلام ویلی دی تا دامو آیا چ ابو لہب دا پیغمبر دا اہل نو نا اہل النبی اہل النبی اللہ دا پیغمبر علیہ السلام خاندان والا نہ ام نہ یریگا غم تباہ کولیشی و تبایک تبت یدا بلا بن و تب محاورہ دا لا سن دے مات شا زکن و تبت جملہ دعائی دا ہلاک شل دوار لا سنا دا بولا حبا و تبا و ہلاک شو دے پخ پلا و تبا جملہ خبری شوخا جملہ خبریہ دی صورت کے داخی چے دا پیغمبر ترو تندار دوڑ تبا کی گی ادا پیغمبر پا وسیلہ نبچ کی گی. قرآن مویلو بلدے ماں کہہ دو فرعون اللہ فی تباب اگا تاوان چے اگا مبزی علاقت تا او تبت جملہ دعائیہ و تبت جملہ خبریہ ما لہو کے مالی میراث ماں کا سب کے دابو لہب گٹلے شو مال رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن الماء ينفني عن قريب وأن العلم يبقى لا يزال خزد ابو لہب ام تباش تبت یدا بلاب وتب ما اغنى عن مالو فیدور نکردتا مال د میراث وما کسب ناغ مال چد گٹلو سیسلا نارن ذات لاب زرد ورن نوزی با اور لمبو والتا ومراتو حمالت الحطاب اروا نمیو لقب ام جمیلو او نمی ارواو ومراتو خزرد حمالت الحطاب روچتا ان کے دخشا کوا یا حمالت الخطاب گردد ان کے وچو غلے پسے یا دا مطلب چی پخز خاون با جہنم کے اللہ لرگی دا پاسا غرزائی گوتے اوے سے دور مگر ہو گئے قریب ابو لہب تو تا قریب مگر دور ہو گیا خان. وامرأتو ام جمیل بنت حرب بن امیہ دا ابو سفیان خور او دا اغا ابو لہبو چی عید میلاد النبی اول دمناو کرے خان. لمن یو عالمو اغا بیان کو یسی دا خلق لگیا دی پنج خاندل پنج پیریان وچ عید میلاد النبی بدعت تے عید میلاد النبی سنت تے زب ثابتوں خلق خوشالش بریلیان تے ٹول تو شو وی جی جزاک اللہ جزاک وی وی تسے چدا سنت تی وی آ وی زو سو میم چیز وی سنت تی خدا ابو لہب لگا سنت طریقے تا وی طریقے دا ابو لہب آ رے نو لہذا کم بدعتیان کم بریلیان چاہی عید میلاد النبی مناوئی دا ٹول دا ابو لہب سنت ادا کی خا سنت ابو لہب. اللہ فرمائے ومراتو حمالت الحطب خزر دو چرو چتا ان کے واد خشاک فی جی دیا حبل من مسد پسر داغے کے رسے واد پوستکو دا کجرو. قرآن میلو ازل اغلال فیا ناقیم والسلاسل یسحبون یسحبون. سورت ختم شو سورت الاخلاص. سورت الاخلاص دا ترتیب لے آسر ہے اصل دولسم نزول لے آسر دوشتم خلاصہ دادا ربطو ربط داری چی ما قبل کے بشارتو پالاکت دا دشمن دی سورت کے وہی دا دشمن نا اللہ خر خلاص کرے نو مسئلہ کے نور میں اخلاص زان کے پیدا کر ترغیب للتوحید دعوا التوحید الخالص. خلاصہ سورت کے رد پر جمی فرق مشرکانو امتیاز دار ہے بیان دے اخلاص دا توحید مخالفت قول دار قسم شرک کفرنا. اد سمت پر تفسیر کے تبرانی ابن کثیر دیر اقوال لکھ لی. تبرانی ہوئے وہ کل حاضی حقیقت صحیح حتن وہی صفات و ربنا عز و جل دا ٹول حقیقت تے وہ صحیح دکھا. قل وایا پیغمبر پینز خبریں پاتے ہکے وے اب پینز دلتی دی. قل وایا پیغمبر ہوا شاندار ہے اللہ واحد اللہ ایک ہی او دے او کا شان والا نرو باسی ضمیر شان ام سیدہ. اعتراض دار ہے جی صورت اخلاص نازل مخ کے ترتیب کی رشتو دے. جواب دار ہے خزانہ مخ کی حفاظت الخزانہ رشتی نہ صورت اخلاص مخ کے کو معوذتین رشتو ذکر رکھا. قل وایا پیغمبرا اللہ واحد اللہ ایک ہی او دے اے واحد فی الالوہیت والربوبیت ذی محشری وئی احد من واحد احد دے تنو چھے ایک دو تین نہ احد من واحد یکی او آگا یو خیار تا چاوی وی پدے یکی او زن پوئے گم ناغا والا چاکر آواغستو وی پدے بوڑو لی کا ایک نو ایکی ولی کو وی دے خواتی سپرونہ کوا نو سپرونہ تے کول کوا کوا نو آگا دے تے سپرونہ ورس وی دا سوشو وی یو نو بیتے آگا سپرونہ روان کوئی بیاو تا کوا سپرونہ نو بیاو تا کول نو وی دا سوشو وی یو وی بس خدای دغا سی یو دے دگا سے یو دیکھا اور سرس اکنیش دکھا. اللہ فرمائے بولو آئے پیغمبرا ہوا ہو اللہ واحد دگا اللہ ایک ہی او دے ضمیر شان امرو نڑو اگر ضمیر شان روڑے سیدہ بولو آئے پیغمبرا ہوا شان دارے اللہ واحد اللہ ایک ہی او دے اللہ سمد اللہ سمد سنسکرت جبدا پاگی کی وہ تمانا کئی اللہ نرادار اللہ نرادار اللہ سمد اللہ دے بے آجت دا سنسکرت جب کے شیخ مرحوم لا سنسکرت جب ورتلا ناغ بدا مانا کلا کو لو اللہ سمد اللہ نرادار دے چاہتے تھا بزگو جی دا نرادار کے مجھو یہ دا سنسکرت تھا. اللہ سمد اللہ دے بے آجت سنگ بیا جت دے لا یا کلو ولا یشرب ولے سلہو جوف نہ خری نشکیو نہ خیٹ اشتا مزے تو سمد وہی تھا نہ خیٹ لری نہ خری اور نشکی لم یلے دا نہ لدا نہ سوک پیدا دے نہ توے جی ماں تیوی استاد جی دا سے مولانا صاحب رالی میں متے لو گورا چاہ نفسی نہیں کھا میں چیٹ ہے نہیں او خری نہ اس کی نہ کو خدے پاک دے نو پاک آخو مالے سے چل نہ رہ جی تھا آگا خدای پاک دے بل سکھ پنشتا وہ چھے نفس ہی نہیں خواہ لیکن چھے نفس ہی نہیں خواہ آخو خدای چھے خیتا نہیں رہ رہی خواہ. اللہ فرمائے لم یلیت نردن سوک پیدا دے سورہ نعام سو کی منگ تفصیل کرے ہو ولم یولاد ندیر چانا پیدا دے ولم یکل لہو کفوان احد نشترے دلرا برابری سوکا. سورت اخلاص ختم شو دادو سورتنا فلق او الناس زب ان شاء اللہ دے درو سورتنو کے سبا تشریف کو مخو سے وار ہے دادو رم وار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق سور فلق ترتیب لے آسر ہے اسل دیارلس نزول پلے آسر شلم ربت مخ کے سردار ہے زکا زمون دا مرگر ہوئی دادو سورتنو موایا دادا برے ٹیپنگ کے خپل سے حکمتی نو والعالم آسے نے چتاس وائے چتا زل دے سنگا ختم کی ترتیب مصحب لے آسر ہے اسل دیار لس نزول پا لے آسر شلم خود ربط دارے مخ کے دوارو سورتنوں کے یاد آسے وائے چھو ٹول قرآن کے خزانے دا توحید ذکر شوا نو دی سورت کے وطا طریقہ دا حفاظت دا خزانے خی دعوی دا سورت تعوذ بے رب خلاصا حکم بتاؤز بے رب صفت واحد دا اللہ اور ذکر دا دری قسمہ شرونو. قل وایا پیغمبرا او دی صورت کے دا آفات دنیاوی ہونا یعنی دا دنیا دا مصیبتوں نے دا بچاؤ علاج دے نو سم مطلب پچا چھ پا دنیا کی سکی سم مصیبتو نہیں آغد داد والا صورتو نہ ہوئی اللہ بے ختمی حضب گورے مکمل تفسیر پڑے کے سبا کم انشاءاللہ قل اعوذ برب الفلق وایا پنا غالم پر ابدخکار کولو سرام من شر ما خلق دا شر دا غشینا چھ پیدا کری دیا گا و من شر نفاسات او دا شر دا پکو کون کنا نا و من شر غاسقین او د شر غاشقین د تیری والنا اذا وقب کله چې تیار را خور کی راو غړی و من شر النفاثات فی الاوقات د شر د پکو کون کو نه پغټو کې لکه په نبی علیہ السلام زنانا جادو کړو هغه بیا یو کوی کې چولې وې تفصیلات به سبا وایو ان شاء الله و من شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کون کی نه کله چې حسد کار کې سورته فلق ختم شو سورت الناس سورت الناس دے ترتیب لے آسر ہے اصل سوال نزول لے آسر ہے وشتم دے ربط ما قبل سردار ہے ما قبل کے ذکر شو آگا دلتم ذکر شو کم چے ما قبل کے ذکر شو اب دلتم ذکر کئی دا سورت تتم دا مخ کی سورت شو اچھے سوک دا توحید باخ تعلق والغواری نو دی صورت کے داغ تعلق ان کو نہ دا حفاظت طریقہ بیانی خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چاہ مخاص و رحمتن والدے قل و پیغمبرا اعوذ برب الناس پناہ غوام پرب دا انسانانو قل و پیغمبرا اعوذ برب الناس بچ کے دل غوام پرب دا انسانانو ملک الناس پا بادشاہ دا انسانانو الہ الناس پاجت روا دے انسانانو من شر الوسواس دا شر دا وسوسو چونکینا الخناس دا چپٹی دن کے دے اللذی اغا یوسوسو پی صدور الناس چی وسوسے چی پسینو دا خلقو کے من الجنت والناس دا پیریانو دا انسانانو نا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین گرانو عزت مند الہ العالمین زمون دا درس قرآن کریم ریا نمائش مگر ہے اللہ زمون دا ٹول دا پارے ذریعہ د نجات و گرد ہے اللہ پمون تول رحم ہو کے اللہ زمون گا جتن سر کے اللہ زمون مشکلات آسان کے اللہ زمون بیماران جوڑ کے بے اولاد و تنے کملا اولاد ور کے قرضداران دا پردو قرضن نخلاص کے مسافر پخپلو وطنن کے ظالمان تباہ کے مظلومان بچ کے اللہ زمون دا تمام مسلمانانو زالو نبی مڑی ٹولو بخے اللہ کم کسان چدا دمر روزے روزہ پخلو ستا قرآن ترا جمع را جمع شیو ناری نو زنانا اللہ دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتنو غمنو اپتنو دردنو نے پامان کے اللہ چاچے پدے دورے تفسیر القرآن باندے خپل مال خرچ کرے دے لگیا ڈیر اللہ دا دوارو جانو خوشالے نصیب کے کورونه دا خیر و برکاتو نه ڈک کے اللہ زمون دا تمام مسلمانانو زاڑو او نبی مڑی ٹولو بخے یا اللہ زمون دا ٹولو آخر خاتمہ پا ایمان کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن